الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشرکین کے ساتھ، اہل حرب کے ساتھ بیع و شراء کے معاملات کرنا صحیح و درست ہے، ایسا نہیں کہ آپ صرف مسلمانوں کے ساتھ ہی بیع و شراء کے معاملات کریں گے، ہر ایک کے ساتھ بیع و شراء کے معاملات ہو سکتے ہیں. باقی یہ اور مسئلہ ہے مسلمانوں کے ساتھ خصوصی طور پر خیر خواہ جذبات کے اندر ہو، لیکن شریعت نے غیروں کے ساتھ بھی بیع و شراء کے معاملات منع نہیں کیے ہیں. چلیں. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا معصر بن معصم بن سليمان عن ابي سليمان عن عبد الرحمن بن ابي بن قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشركون مشعان طويل، رجل مشرك مشعان، مشعان کے معنی ہوتا ہے لمبا ترنگا پراگندا سر، سے مشعان کہا جاتا ہے. تو لمبا ترنگا آدمی ہو، پراگندا سر، بال بکھرے ہوئے، تو ایک مشرک آدمی تھا، لمبا ترنگا تھا اس طرح کا، اور وہ آیا بکریاں ہاتھ کے لے کے آ رہا تھا. کہا اللہ رسول سے کہ بکریاں لے لیجیے آپ. اللہ رسول نے کہا کہ مطلب ایسے ہدیہ دے رہے ہو یا کہ بیچ رہے ہو، کیسے لے لوں؟ کہا نہیں نہیں بیچ رہا ہوں میں، خرید لیجیے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے بکری خریدی. معلوم ہوا غیر مسلم سے بھی بیع و شراء کا معاملہ کرنا صحیح ہے. شر المملوک من الحربی، کسی حربی شخص سے بھی غلام خریدنا جائز ہے. وہ ہبت ہی، حربی شخص بھی ہبا کر سکتا ہے کسی کو. سابقہ حدیث سے معلوم ہو گیا آپ کو، آپ نے فرمایا تھا ہبا کر رہے ہو یا بیع کر رہے ہو، مولا ہبا کرتا اگر وہ تو صحیح تھا. اسی طرح سے وہ عتق ہی، حربی شخص بھی غلام آزاد کر سکتا ہے. اس بات کا مفہوم یہ ہے، مقصد امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ ہے کہ غیر مسلم کی بھی، وعلیکم السلام، غیر مسلم کی بھی اپنے سامان پر ملکیت ہوتی ہے. لہذا جس طرح سے مسلمان اپنا سامان چاہے بیچے، غلام کو آزاد کرے، سامان کسی کو ہبا کر دے، ایسے غیر مسلم کی اپنے سامان پر ملکیت ہوتی ہے. لہذا وہ چاہے کسی کو اپنا سامان بیچے، ہبا کرے، غلام آزاد کرے، اس کے لیے صحیح اور درست ہے، اس سے خریدنا بھی صحیح ہے. تو جن لوگوں کے غلام تھے، یہ فرمایا آپ نے ان سے مکاتبہ کر لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو مالک تھے ان کی ملکیت کو تسلیم کیا آپ نے، تبھی تو کہا مکاتبہ کر لیں. یہ سب کے سب صحابہ کرام قیدی بنائے گئے تھے، اور اس کے بعد غلام تھے یہ لوگ، اور خرید کر کے لوگوں نے ان کو آزاد کیا. فدخل بها قريه من الملوك او جبار من الجبور، فقيل من الجبار من الجبار جي ظالم بادشاه، فقيل دخل ابراهيم بامراه مريم من احسن النساء فارسل اليه انك اي يا ابراهيم من هذه التي معك؟ قال اختي. ثم رجع اليها فقال لا تكذبي حديثي لا تكذبي حديثي، ان یہاں پر نافیہ ہے ما على الارض، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا علیہ السلام نے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اگر میرا ایمان تجھ پر، تیرے رسول پر ہے، اور اپنی شرمگاہ کی میں حفاظت کی اس وقت میں شوہر کے علاوہ کسی اور سے، تو اس وقت تو ظالم کی خبر لے، علی الکافر، اس پر کافر کو مسلط نہ کر دو. اس کا گلا بک گیا، اس آدمی کا، آدمی کا گلا بک گیا، جیسے کسی نے گلے پر اس کے پکڑ لیا ہو، تو آدمی کا گلا بک گیا، یہاں تک کہ اپنا پاؤں رگڑنے لگا. قال الأعرج قال أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم تو وہ پریشان بیچاری ہو گئی، کہا اگر یہ مر گیا یہ آدمی تو لوگ کہیں گے اسی عورت آئی تھی، اسی نے قتل کر دیا ہے، تو اس کے قتل کا الزام بھی میرے سر آ جائے گا، دعا کہ اللہ تعالیٰ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ظالم تھا کافر تھا اس کو خائب و خاسر لوٹا دیا، اور اس نے الٹے ایک باندھی ہی خدمت کے لیے دی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس کافر جو بادشاہ تھا اس کی ملکیت تھی، اور اس نے اپنی ملکیت میں سے ایک باندھی کسی دوسرے کو ہبا کر دی. معلوم ہوا کافر کا، حربی کا، غیر مسلم کا بھی ہبا کرنا صحیح ہو گزرتے، جیسے کہ ظالم بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک باندھی ہبا کی تھی. من ولیدته، اس میں بھی باندھی کو تسلیم کیا گیا، یہ فلاں کی باندھی ہے، لہذا اگر کافر کے پاس بھی کوئی باندھی ہے تو اس کی ملکیت کا اعتبار ہوگا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن أبي قال قال عبد الرحمن بن عوف بن سعيد اتق الله ولا تستحي إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه سهير رضي الله تعالى عنه سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیے. آپ کیا کہتے تھے ان سے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریے. ولا تدعی الی غیر ابیک، اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت نہ کیجیے. تو صہیب رضی اللہ تعالیٰ بتاتے تھے کہ میں اصل میں عربی خاندان کا ہوں، اور میرے والد فلاں بن فلاں بن فلاں ہیں، اور اپنا وہ نسب نامہ ذکر کیا کرتے تھے، بتاتے تھے کہ ہماری والدہ بنو تمیم کی ہیں. تو وہ کہتے قرآن صاحب کہ آپ اللہ تعالیٰ ڈریے، اس طرح سے کہاں سے آئیں؟ روم سے. زبان بولتے ہیں رومی، اور کہتے کیا ہیں کہ میں کیا ہوں؟ عربی ہوں، ہمارے والد فلاں خاندان سے تھے. انہوں نے کہا اتق اللہ، تو کیا کہا انہوں نے؟ انہوں نے کہا دنیا نہ جانے میرے ہاتھوں میں کیا لا کے ڈال دے، قدموں میں ڈال دے، تو بھی میں جھوٹ نہیں بولنے والا ہوں، چاہے جتنا بھی لا کے مجھے کوئی دے. جھوٹ بولنے کیا مطلب؟ کیوں جھوٹ بولوں گا میں؟ یہ جو آپ کو شک ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے جی ماننی. کہا اصل میں چھوٹا بچہ تھا، لوگ عرب سے مجھے چورا کے لے گئے، جا کر کہاں بھیج دیا؟ روم میں بھیج دیا. چھوٹا بچہ جس علاقے میں رہے گا وہیں کی زبان بولے گا، لہذا میں اب رومی زبان بولتا ہوں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں عربی نہیں بلکہ کہاں ہوں کا روم کا رہنے والا. تو ایسا نہیں، چھوٹا بچہ تھا، لوگ چرا کر کے لے گئے اور مجھے روم میں لے جا کر کے بھیج دیا، تو وہیں کی زبان میں نہیں سیکھ لی، ورنہ اصل میں کہاں کا ہوں؟ عرب ہی کا رہنے والا ہوں. مثلتن و عطاقتن، معلوم ہوا زمانے جاہلیت میں بھی جن لوگوں نے غلام آزاد کیے ان کی آزادی کا اعتبار کیا گیا ہے. عطاقہ کے لفظ استدلال ہے. یا میتا، مردہ کوئی جانور ہے، اس کا چمڑا ہے، کھال اس کی ہے، دباغت سے پہلے اس کا حکم کیا ہے؟ دباغت دینے کے بعد مسئلہ دوسرا ہے، دباغت سے پہلے میتا کے جلوس کا حکم کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ مسائل کس کے چل رہے ہیں بھائی؟ شرح اس کو بیچ سکتے ہیں آپ؟ نہیں بیچ سکتے ہیں چمڑے کو. يعقوب بن إبراهيم قال حدثني قال حدثنا أبي عن سالم قال حدثني ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم بها بهذا؟ قال إنها ميتة قال إنما حرم أكلها. تو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میتا مردار بکری تھی, فرمایا آپ نے اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھا لیتے آپ لوگ, یہ آپ کے معنی چمڑا, اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھا لیتے آپ لوگوں سے, اللہ صرف میتا ہے اور میتا حرام ہے, فرمایا نا میتا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے نا, چمڑا اس کو لے جائیں اور دوسری بات میں آتا اس کو دباغت دے کے استعمال کر لیجیے, تو اس کو دباغت دے دیتے استعمال کے لائق ہو جاتا وہ. تو میتا کا چمڑا کیا اس کا بیچنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ میتا مردہ جان بکری کسی کی مر گئی, اس کی کھال اتار کر کے اور کھال کوئی بیچنا صحیح یا نہیں صحیح ہے, استعمال کرنا صحیح یا نہیں صحیح ہے؟ جس سے کیا معلوم ہوا کہ اس کو دباغت دے کر کے استعمال کر سکتے ہیں, لہذا وہ چیز جو قابل انتفاع بنائی جا سکتی ہے اسے استعمال کرنا صحیح ہے, اسے ہر وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ بیچ بھی سکتے ہیں, لہذا اگر میتا کا چمڑا ہے کھال ہے تو اسے بیچنا صحیح اور درست ہے. خنزیر ان جانوروں میں سے جن کے قتل کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے, لہذا جس چیز کے قتل کرنے کا حکم ہو وہ قابل انتفاع ہے نہیں ہے, اگر قابل انتفاع ہوتی وہ چیز تو شریعت اس کے ضائع کرنے کا حکم نہیں دے, جو چیز سرے سے قابل انتفاع نہیں ہے بلکہ اسے شریعت نے حرام قرار دیا, بالکل حرام قرار دیا, لہذا اس کی بحشرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یا میتا کا چمڑا کے بارے میں پڑھا آپ نے, لیکن میتا کی آپ چربی نکال لیں اور اس کے بعد چربی کو پگھلا کر کے آپ تیل اس کا بیچیں, آپ قطعی طور پر درست نہیں ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ کسی صاحب نے شراب بیچی ہے, اس پر بہت ناراض تھے, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر چربی حرام قرار دے دی تھی, لہٰذا چربی کا استعمال نہیں کرتے تھے, کیا کہ اس کو پگھلاتے تھے, پگھلانے کے بعد تیل ہو جاتا تو تیل کو بیچ لیتے تھے, لہذا وہ اس طرح سے ہیلا اختیار کرتے تھے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے. ہو گیا تو اسی طرح سے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز کو حرام قرار دیتا ہے تو اس کی بیچرا بھی کیا ہوتی ہے, حرام ہو جاتی ہے, لہذا اگر میتا کی چربی میتا کا گوشت یہ سب شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے تو پھر اس کو بیچنا بھی حرام ہے, آپ بیچنا چاہیں اس کو تو نہیں بیچ سکتے. کھال کا مسئلہ الگ ہے کیونکہ کھال کو دباغت دے کر کے قابل انتفاع بنایا جا سکتا ہے, لیکن چربی کو پگھلا کر قابل انتفاع نہیں بنا سکتے, وہ حرام ہے. قاتل لعنہ کے معنی میں آتا ہے, قتل الخراسون بیع الخراسون کے معنی میں, راسون کا کذاب جھوٹے لوگ, یہ ایسی تصویریں درخت کی مکانات کی اس طرح چیزیں جس میں روح نہیں ہوتی ہے اس کے بیچنے کا حکم کیا ہے, اور وہ تصاویر جس میں ارواح ہوتی ہیں جاندار جو چیزیں فوٹو ہوتے ہیں ان کے بیچنے کا حکم کیا ہے دیکھیں. ایک آدمی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور کہا کہ میری معیشت کا دار و مدار یہی فوٹو بنانے پر ہے, میں تصویریں بنا کر کے بیچتا ہوں اسی سے میری کمائی ہوتی ہے, تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا آپ کو، میں آپ کو بس ایک حدیث سنا دیتا ہوں، سن لیجیے آپ مسئلہ سمجھ جائیں گے کیا ہے. تو کہا اللہ رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی اس طرح تصویر بنائے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا اس میں جان ڈالیے، بناؤ تو جان بھی ڈالو. اسے تصویر کرنا بنانا اسے اللہ تعالیٰ کہا، اللہ تم نے بنایا تب جان ڈالو تم، اور آدمی ڈال نہیں سکتا جان اس کے اندر. تو آدمی ربا زہرا کے معنی میں امتلا خوفا، خوف سے بھر کے ایک دم سے آدمی ڈر کے مارے، بس فرا چہرہ اس کا پیلا پڑ گیا اس آدمی کا سن کر کے. تو انہوں نے دیکھا جب اس کی حالت دیکھی کہ بھائی ہے کا ان ابھی تھا اللہ رکھنا، اگر تمہیں فوٹو بنانا ہی ہے اور اس کے لیے اگر نہیں چل سکتا ہے یہ درختوں کی بناؤ جو غیر جو زیرو نہیں ہے ان کی فوٹو بناؤ، اس کے بعد تم بیچ سکتے ہو، لیکن ربیع الاربعہ سے فوٹو بنا کر کے بیچنا نہیں چاہیے. تو معلوم ہو اسے تصویر بنا کر کے یا تصویر ویسے ہی بیچنا جو غلط ہے اس کا استعمال، لہٰذا بیچنا صحیح درست نہیں ہے. جو جہاں تک ضروریات ہیں ضروریات کو اس کے حد میں رکھے، ضرورت سے آگے اسے نہیں بنایا کہ پوسٹر بیچے لے جا کر فوٹوؤں کا. سر پوسٹر بڑے بڑے ہوتے ہیں، فوٹو اور یہ وہ کچھ دعا مانگ رہا کچھ کر رہا لے جا کر کے بیچے تو نہیں صحیح. تو ضروریات کو ضرورات تقدروں پہ جہاں تک مجبوری کے مسائل ہے وہاں تک رکھیں، اسے آگے نہ بڑھایا. کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان سے اس حدیث کے علاوہ اور کوئی حدیث سرے سے سنی نہیں، یہی حدیث ہے جو انہوں نے سعید ابن ابی عروبہ نے نضر بن انس سے سنی، باقی اس کے علاوہ اور کسی حدیث کا سما نہیں ثابت ان سے. یہاں پر استدلال حدیث تو پہلے بھی آ چکی ہے، کوئی آزاد آدمی ہے اسے چوری کر کے لے جائیں، کوئی بچہ جا کر کے کہیں بیچ دیں، تو بہت ہی عظیم گناہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو قیامت کے دن فریق مخالف ہوگا جو بچوں کو چرا کر کے لے جائیں انہیں کہیں بھیج دیں. اب تو غلامی کا دور نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بچوں کو چوری کر کے لے جانا اور کہیں لے جا کر انہیں بھیج دینا یا ان کے جو بھی آزا ہیں، تو بہت ہی عظیم جرم ہے جیسا کہ حدیث میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کہا تھا کہ اپنی زمین جائیداد جو بھی آپ بیچ سکتے ہو بیچ کے چلے جائیے، ورنہ یہ عرض اللہ اس کے رسول کی ہے. معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی ملکیت کو تسلیم کیا اور کہا کہ آپ جو بیچ سکتے ہو آپ وہ بیچ لیجیے آپ لوگ. باقی یہ روایت تفصیل سے آ چکی ہے کتاب الجہاد کے مسائل میں. اللہ تعالیٰ گئے بیت المدراس کے پاس، کہا کہ میں جلاوطن کرنے والا ہوں، زیادہ جو بیچ سکے میں بیچ کر کے یہاں چلا گیا، ورنہ زمین اللہ اس کے رسول کی ہے. جی ہاں، اسی کی طرف اشارہ یہاں پر ہے. بیع العبید یا بیع العبد بالعبد، غلام کی بیع غلام سے ہو. اس سے پہلے پڑھا تھا آپ نے سونے کی بیع سونے سے ہو، چاندی کی بیع چاندی سے ہو، گیہوں کی بیع گیہوں سے، پڑھا تھا آپ نے. یہاں پر ہے غلام کی بے غلام سے کئی شرط ہونا چاہیے، ایک بھی نہیں ہونی چاہیے، اسی لیے یہاں پر پیش کیا ہے بیع العبید بالعبد. کئی غلام کے بدلے میں ایک غلام بیچے ہیں، بیع العبید بالعبد کئی غلام کے بدلے میں. اتنے الحیوان بالحیوان، حیوان کی بے حیوان سے کر رہے ہیں اور ادھار، تو وہ اجناس جن کا تذکرہ کیا گیا انہی کے اندر ہے، یا جس کو اس پر قیاس کیا گیا ہو علت دیکھ کر کے. اس کے علاوہ ہر جگہ فکر کرنا شروع کر دیں آپ تو ایسا نہیں ہے. تو ایک ایمان کے بدلے میں کئی ایمان لے سکتے ہیں. اپنا جانور اجی دیا آپ نے، اپنا اونٹ اور ان کا اونٹ لیں گے آپ کل، بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آج ایک دیا کل ان سے دو لیں گے آپ، تو نہ اس میں عدم بے دین ہے اور نہ ہی تصاوی ہے. تو ان چیزوں کے اندر نہ تساوی کی شرط ہے اور نہ عدم بیدن کی شرط ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راحلہ خریدا چار اونٹ دے کر کے. راحلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ سواری کا اونٹ. حدیث آتا ہے اسے الناس کا ابل میاتن لا تکاد تجد فیہا راحلۃ. انسانوں کی مثال ایسے جیسے کہ سو اونٹ ہوتے ہیں, مشکل سے کوئی راحلہ ملے گا آپ کو. راحلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو سواری کے قابل ہوتا ہے. ہر اونٹ سواری کے قابل نہیں ہوتا تو اسے راحلہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے ایک راحلہ خریدا, کئی اڑ دیے اس کے بدلے میں, چار اڑ دیے انہوں نے. مضمونۃ علیہ, جو بائے کی زمان میں تھے, آپ کی ضمانت ہے, ضمانت میں ہے, لا کر کے آپ کو فلاں مقام تک پہنچانا ہے. وہ کہ ابھی واپس مل گیا تھا, وہ اپنا دے دیا انہوں نے چار, اور باقی راحلہ کب لا کے دیں گے آپ؟ آپ کی زمان میں لا کر کے مجھے پہنچا دیجیے گا ہمارے یہاں مقام ربدا میں. تو اس کے اندر کیا ہے؟ دونوں میں سے کون سی شرط ہے؟ ایک بھی نہیں ہے, نسیہ بھی ہے اور برابر بھی نہیں ہے. یا کبھی ہوتا ایک بہر دو بہر سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. اب نہ کہہ دیجیے گا کہ باسمتی چاول جو ہے دوسری چاول زیادہ اچھا ہوتا ہے وہاں سے, ایسا نہ کہہ دیجیے گا. ٹھیک ہے, ہوتا ہے, لیکن ان کے اندر شریعت نے طے کر دیا کہ اس کے اندر تساوی ہونا ضروری ہے. ایک دے دیا انہوں نے, کہا دوسرا والا انشاءاللہ کل آپ کو آسانی سے مل جائے گا. فکر مند نہ ہوئیے گا, رحمان مانے سہلن, آپ کو انشاءاللہ دوسرا والا کل آسانی سے مل جائے گا. ابن مسیب کہتے ہیں حیوان میرے بارے ہی ہوتا ہے, ایک اونٹ کے بدلے دو اونٹ لے لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لا باس بعیر ببعیرین, ایک بعیر دو بعیر کے بدلے میں, ودرہم بدرہم, اور ایک درہم دوسرے درہم کے بدلے میں, نصیحتن, اگر ادھار ہو کہنے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو جس شکل میں, آپ کو اس طرح سے نہیں ہے, درہم بدرہم بھی ہو رہا تو کیا ہونا چاہیے اسے؟ کیا ہونا چاہیے اسے؟ ہاں یدم بے دن ہونا چاہیے. اگر یدم بے دن نہ ہو تو ایسا صحیح نہیں ہے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی. کتنے آپ نے ان کے بدلے میں دیے تھے؟ سات. اس سے پہلے بتایا تھا کہ سبا سے آروس سات غلام دے کر کے, معلوم ہے ایک غلام کے بدلے میں سات غلام دینا صحیح ہے. اللہ کے رسول, ہم لوگوں کو کچھ قیدی ملتے ہیں, فنحب الاسمان, اب ہمیں اس کی قیمت کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ قیمت اس کی مل جائے بیچ کر کے ہمیں. تو کیا خیال ہے عدل اگر کریں تو کیا خیال ہے؟ تو عدل کی قیمت مل جاتی ہے, کیا ہو جاتا ہے؟ اگر عدل کریں گے تو اولاد نہیں پیدا ہوگی. اولاد نہیں پیدا ہوگی تو ام الولد نہیں, کہ ام الولد کے بارے میں ہے کہ جب تک آپ کے پاس ہے وہ تب تک آپ اس سے استفادہ کیجیے. آپ کے وفات کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی, اسے بیچنا چاہیں تو آپ ام الولد بیچ سکتے ہیں, نہیں بیچ سکتے ہیں. لہذا کہا کہ ہمیں ان کی قیمت کی بھی خواہش ہوتی ہے, اور اگر بچہ ہو گیا تو قیمت ختم. اب تو استفادہ کیجیے, اس کے بعد آپ نہ بیچ سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں, مرنے کے بعد آزاد. یہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم عزل کریں تو کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا ایسا بھی کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیا حرج اگر نہ کریں آپ لوگ ایسا؟ لا علیکم, لا علیکم اللہ تعالیٰ, کیا حرج ہے اگر آپ نہ کریں ایسا؟ یا جس کو دنیا کے اندر آنا باقی رہے گا, آپ جو بھی کرتے رہے آپ. مدبر, اس سے پہلے بھی تذکرہ مدبر کا آیا ہے کہ وہ غلام جس کی آزادی کو اس کے مالک نے اپنی وفات پر موقوف کر دیا ہو, وہ غلام جس کی آزادی کو اس کے مالک نے اپنی وفات پر معلق کر دیا ہو, یعنی میرے مرنے کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے. اسی کو مدبر کہا جاتا ہے، دبر سے کہ اپنے بعد آزاد آدمی کر دیں، تو اب مدبر کر رکھا ہے آپ نے. اور قرآن کی کیا آیت ہے؟ اوفو بل عقود، کہ جو بھی آپ عہد و پیمان کسی سے کرے اس کو پورا کیجیے. لہٰذا آپ نے اس سے کہہ دیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد آزاد ہوگے، تو اب اس کو بیچنا چاہیں مدبر کو، آپ کو بیچ سکتے کہ نہیں بیچ سکتے مدبر کو؟ یہ مسئلہ آپ کے سامنے یہاں پر ہے. قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا ربيع قال حدثنا اسماعيل عن طلحه بن سهل عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم. يا نبي صلى الله عليه وسلم نے ایک مدبر کو بیچا ہے، اپنا غلام نہیں تھا مدبر، کسی اور کا تھا آدمی کا، اب اس نے مدبر کر رکھا تھا، فقیر ہو گیا آدمی، خود فلاش ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے غلام کو بیچ کر کے پیسہ تھما دیا اس کے ہاتھ میں، اور کہا یہ لے جاؤ تم استفادہ کرو. اس طریقے سے کیا مال بیچ سکتے کہ نہیں بیچ سکتے؟ قرآن کیا تھا؟ وہ بھی لوگ امریکہ میں سری ہے کہ آپ نے عہد کر لیا، معاہدہ کر لیا میرے مرنے کے بعد آزاد، تو پھر بھیجنے کا کیا مطلب؟ قرآن کی آیت کے خلاف ہو جاتی ہے وہ. تو قرآن اور اس حدیث میں کیا تدبیر دیں گے پھر آپ دونوں کے اندر؟ ایسے نہیں کہ قرآن والی آیت مقدم حدیث مؤخر، اس کو ضروری آپ کرموں کو پرست آدمی محتاج ہو جائے، مجبوری اس طریقے پیدا ہو جائے جس مجبوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام بھیجا تھا، کہ اس کو آپ خاص کریں گے ضرورت کے ساتھ. اگر اس طرح کی مجبوری آ گئی آدمی کے ساتھ تو مسئلہ دوسرا ہے، ورنہ عام حالات میں نہیں بھیج سکتے ہیں آپ. مجبوریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک اپنی ذاتی مجبوری اور ایک دوسرے آدمی بہت سارے لوگوں کا قرضہ ہو گیا ہے اور ایک غلام اس کو مدبر کر دیا ہے. اب دوسروں کا پہلے قرضہ نہ کرو تو تم ہیبا کرو گے، تو کرو غلام آزاد کرو گے بیٹھ کر کے. قال حدثنا سفيان بن عمرو، قال حدثنا سفيان عن عمرو بن سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول باع ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم نے بیچا اس کو یعنی مدبر کو. قال حدثنا زهير بن حرب، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا ابي عن صالح، قال حدثنا ابن شهاب ان عبيد الله اخبره ان زهير بن مالك رضي الله تعالى عنه وابا هريره رضي الله تعالى عنه اخبره انهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلين على الامر تدري ولم تحسن. قال اجلدوها ثم انسنت ثيابا لدوها ثم بيعوها بعد ثلاثه ازواج. مدبر کے بارے میں کون سن سکلا مدبر ہوئی ہے؟ اور ہم نے زناکاری کرے ایک بار دو بار تین بار، اس بار کیا کریں اس کو بھیج دیجیے، کیا استدلال اس سے؟ یہ تفصیل نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مدبر ہو تو مت بھیجنا، اگر اس طرح کی حرکت اس سے ہو تو ایک دو تین بار سزا دیجیے اسے، اس کے بعد بھیج دیجیے آپ. کوئی تفصیل آپ نہیں کہ مدبر ہے غیر مدبر ہے کیسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کے بعد بھیجنے کا حکم دیا ہے بغیر تفصیل کے. اور اس سے پہلے بھی ذکر کیا میں نے آپ کو، علامہ شوقانی رحمہ اللہ کا جو اصول ہے ترک الاستفصال فی مقام الاحتمال ینزل منزلۃ العموم فی المقال، کی جہاں پر تفصیل کا موقع ہو وہاں کوئی تفصیل بیان نہ کی گئی ہو اسے عموم پر معمول کریں گے آپ، اسے عموم پر کہ وہ کیا عام ہے، اب چاہے مدبر ہو غیر مدبر ہو کیسا بھی اس سے حرکت فضور ہوتا ہے تو اس کو بھیجنا چاہیے اور درست ہے. چلیے عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ليس عن سعيد عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جنت امرت احدكم فتبين جناها فليجلدها فليجلدها الحدى فلا يصرف عليها ثم ان كانت طيبا فليجلدها الحدى ولا يصرف عليها ثم ان كانت الثالثه فتبين جناها فليجلدها ولو بحبل من شعير. نہیں شعیر نہیں بنا سر، شاعر بال کی رسی. یا کوئی جاریہ بادی کسی کو مل گئی ہے تو کیا ابھی استبراء رحم نہیں ہوا؟ شریعت کا نظام یہ ہے کہ اگر کوئی بادی ملی ہے اور جو موتو آتی کسی کے نکاح میں تھی تو اب اس کے ضروری ہے کہ ایک حیض کے ذریعے سے استبراء رحم ہو جائے تاکہ یہ ہو کہ وہ حاملہ نہیں ہے، لہٰذا استبراء ضروری ہے. لیکن استبراء سے پہلے کیا اس کے ساتھ سفر کرنا صحیح یا نہیں سی بادی کے ساتھ؟ تو انہوں نے کہا مباشرت میں تقبیل میں کوئی حرج نہیں ہے، بس وطی نہیں کرنا، جمع نہیں کرنا، باقی ان چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اذا اخذ بالقرينة التي توتر او بيعت او عتقت فلتصطبر رحمها بحيرة ولا تصطبر رحمها. اضرع جو باقرا ہے اس ضرور نہیں اس کے استبراء رحم کی. وقال ابا ان لا بأس ان يصير من جارية الحامل، کسی کی بادی اگر دوسرے سے حاملہ ملی ہے اسے تو اب فرض کے علاوہ باقی استمتاع میں کوئی حرج نہیں ہے. قال حدثنا عبد الغفار بن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عمرو عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الحكمه رجل ابو جمال سفيان بن حيي بن اخطب افطر وقد قتل زوجها وكانت ابو السمك فصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد روحائي حتى حلت فظنى بها ثم صنع قيسا في نتعين صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حال من حلق فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صديقه رضي الله عنها ثم اخرجنا الى المدينه فقال فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي لها وراءه بعباده. يعني في رواد اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں آپ, ایک سے زائد مرتبہ پڑھ رہے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے حویہ بناتے تھے. حویہ سے پہلے بتایا میں نے آپ کو کہ کوہان کے پاس کوئی چادر کپڑا ڈال دیتے ہیں بھر کر کے تاکہ بیٹھنے والا گرنے سے محفوظ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آبا تھی, اس کا حویہ بنا کر کے کوہان کے پاس رکھتے تھے تاکہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ گرنے سے محفوظ رہے. اور پڑھا تھا آپ نے ایک بار وہ راستے میں گر بھی گئی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی گر گئے تھے. تیسری گھنٹے میں آؤں ان شاء اللہ. اچھا سر میں